sănătate. Pilonul 2 de pensii, noi controverse politici, liberalii susțin că executivul ar urma să apropie de naționalizare. Ministrul Finanțelor neagă și vorbește de investirea fondurilor de pensii. Statele dezvoltate au și această abordare de a investi. Eu n-am auzit pe nimeni să investească un deficit și să acopere randament. Și datele biometrice ar putea deveni obligatorii pe cărțile de identitate în Uniunea Europeană. România ocupă primul loc din Europa la documente falsificate. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Judecătoria Huș a decis aseară arestarea preventivă a unui bărbat acuzat că a încercat să agreseze sexual două fetițe în scara unui bloc. În vârstă de 33 de ani, acesta a fost condamnat în trecut pentru violarea unei adolescente, dar eliberat condiționat în urmă cu un an pentru bună purtare. Mai mult, bărbatul este principalul suspect în alte două dosare cu victime minore. Faptele au fost comise anul trecut. Toate detaliile acestui caz le aflăm de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Bărbatul mai este acuzat de o tentativă de viol și agresiune sexuală comise în august, respectiv octombrie 2017, victime fiind o fetiță de 9 ani și alta de 12 ani. A fost identificat ca principal suspect încă de la fapta din luna august, însă polițiștii au dispus cercetarea sa în stare de libertate. Nu au fost suficiente probe pentru a se propune o măsură preventivă, au afirmat oamenii legii. Vă reamintim că pedofilul a fost identificat de polițiști luni 16 aprilie, după ce a agresat sexual două fetițe de 5, respectiv 8 ani. Autoritățile au intrat în alertă abia după ce mama fetiței de 5 ani a relatat pe rețelele de socializare despre clipele de groază prin care i-a trecut fiica și prietena ei. Femeia a depus și plângere la poliție. Agresorul a ieșit din pușcărie în luna mai anul trecut. Acesta a fost eliberat condiționat după ce a ispășit 9 din cei 10 ani de închisoare, pedeapsă primită în 2008 când a violat o fetiță de 11 ani. Atunci victima a fost sechestrată în timp ce se afla la școală. De la Vaspui, Sorin Saizu, Europa FM. Constanța este între primele județe din țară în care violența în familie a luat în ultimii ani. Pentru combaterea acestui fenomen, Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului a început o campanie. Se dorește o colaborare mai eficientă cu primăriile din sate unde cazurile de violență domestică sunt multe, dar trecute sub tăcere de victime. Transmite Iulfer Prădescu. Peste 1200 de cazuri de violență în familie au ajuns în ultimul an în atenția Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Peste 90% au ca victime copiii. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, ne prezintă ultimul caz. 4 copilași cu vârste cuprinse între 3 ani și 13 ani, tatăl în închisoare, mama i-a părăsit exact acum un an, au fost găsiți de către echipa de asistență socială a primăriei într-un bordei încropit, într-un cartier al comunei. Nenumărate sunt și cazurile cu femei bătute crunt și periodic de partenerii de viață. Potrivit specialiștilor, violența în familie ar fi mai scăzută dacă ar exista o implicare mai mare a celor din jur. Rude, vecini, preoți, școală. Polițiștii la rândul lor așteaptă încă de la Ministerul de Interne normele prin care se pot emite ordinele de protecție provizorie în cazurile de violență în familie. Agresorii vor putea fi încătușați pe loc. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. 10 de studenți și profesori au protestat ieri în fața Ministerului Educației față de planul de a reduce numărul de locuri finanțate de la buget în marile universități în favoarea celor din orașele mici. Afectate sunt 8 instituții de învățământ superior de renume din țară. Ministrul Valentin Popa i-a primit pe protestatari la discuții, dar nu i-a convins că repartizarea banilor se va face pe criterii obiective și nu pe simpatii politice. Lectorul de la SNSPA, Claudiu Crăciun. Nu putem să verificăm calculele făcute de domnul ministru. Nu putem să spunem dacă sunt corecte sau nu. Și eu cred că sunt incorrecte. De asemenea, l-am mai întrebat dacă are disponibilitatea de a reveni asupra deciziei de a tăia respectivele locuri. Tânsul a spus că sunt foarte bine fundamentate și îi pare rău că n-a mers și mai departe cu această logică care pentru unii înseamnă tăiere, pentru alte universități mai aproape de dânsul înseamnă creștere. Ministrul Educației Valentin Popa spunea zilele trecute că această măsură este o alocare preliminară a locurilor la universități și nu este definitivă. În București și în alte orașe din țară era fost o nouă zi de proteste ale angajaților din sistemul sanitar, cu toții se plâng că le-au scăzut veniturile față de lunile precedente. Într-o intervenție la Europa FM, președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, consideră că nu managerii de spitale sunt de vină pentru o situație din sănătate, așa cum spunea zilele trecute ministrul Sănătății. În opinia liderului sindical, problema este lipsa banilor, iar soluția cu stimulentele din veniturile proprii ale spitalelor ar trebui să se aplice doar pe termen scurt. E o falsă problemă, deci managerii în momentul de față nu prea au vină, pentru că li s-a spus să se încadreze într-un anumit plafon, Pantelimon 18% la Floreasca 28%, ori cu sporurile acordate la nivel minim, asta înseamnă că spitalul de urgență va câștiga mai puțin decât salariatul din spitalul din Rădăuz, nu se încadrează în acel plafon. Ok, doamna ministru a spus că pot fi acordate acele stimulente, dar acele stimulente se acordă din venituri proprii. Dacă sumele vor fi dislocate din de acolo, cu siguranță vor suferi pacienții. Ascultați știrile Europa FM. Doi de pensii, un subiect care stârnește în noi controverse politice. Liberalii susțin că executivul ar urma să-l apropie de naționalizare chiar săptămâna viitoare prin ordonanță de urgență. Ministrul Finanțelor neagă scenariile alarmiste și spune că rămâne la varianta deja anunțată. Opțiunea fiecăruia n-aș trimite banii mai departe și în fondurile private sau ai direcționa integral către stat, dar nu înainte de sfârșitul lunii iunie, cum a ajuns din nou pilonul de subiect de dispută pe hulurile Parlamentului, ne spune Anca Simina. Până la final de iunie, PSD caută calea să aducă măcar o parte din cele 8 miliarde de euro din pilonul 2 în mâna statului și să acopere noile măriri de pensii promise inclusiv din iulie. Tot în căutare de capital electoral, de această dată în rândul celor înscriși la pilonul 2, PNL a ajuns să reclame că nu se respectă calendarul inițial al măririi contribuțiilor până la 6%, ceea ce omit să spună liberalii e că înghețarea prin lege a acestor contribuții a fost inclusiv decizia lor când erau la guvernare. Subiectul a fost relansat într-o dezbatere la Comisia Economică din Senat, la care liberalii au chemat pe administratorii fondurilor private. De pe holurile Parlamentului, ministrul Finanțelor a plusat. Eugen Teodorovici a vorbit despre posibile investiții prin Casa de Pensii, în așa fel încât pe viitor pilonul 1 să fie la fel de tentant ca pilonul 2. Scrie undeva că nu poate să aibă statul astfel de abordare. Nimeni nu oprește ca din ce se acumulează o parte pe acești mecanism pe care pilonul 2, să spunem, acționează, să am și acolo aceeași abordare. S-ar putea investi banii din pilonul 1 de pensie, asta ne spune? Orice stat, în mod normal, și de fapt statele dezvoltate, au și această abordare de a investi. Până când guvernul va explica cum va reuși să plătească și pensiile actuale pentru care nu are suficienți bani din contribuțiile directe, dar să-i rămână totuși și bani de investit, planurile ministrului Teodorovici au fost ironizate de liberalul Florin Câțu. Eu n-am auzit pe nimeni să investească un deficit și să acopere randament. Este posibil ca ministrul Finanțelor Publice să fie dezinformat, să-i se spună cumva că la pilonul 1 de pensie există un surplus sau ceva de genul ăsta pentru a fi investit. Altfel nu-mi explic acest mod de a gândi al domnului ministru. La final de februarie, 7 milioane de români erau înscriși la pilonul 2. În conturile lor intră lunar 150 de milioane de euro. Dacă vor fi găsiți în conflict de interese, președinții de consilii județene, primarii și consilierii locale ar putea fi obligați să scoată bani din buzunar. Decizia a fost luată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Cristian Citrea ne explică. Încălcarea legislației privind conflictul de interese de către aleșii locali va constitui abatere disciplinară și va fi sancționată cu diminuarea cu 10% a indemnizației pe o perioadă de maximum 6 luni. Propunerea a fost inițiată de către deputatul Cătălin Rădulescu și semnată de 12 deputați PSD. USR a cerut amendarea propunerii socialdemocraților astfel încât conflictul de interese să fie asociat incompatibilităților și să ducă la încetarea imediată a mandatului. Propunerea a fost însă respinsă, iar legea adoptată în forma propusă de Rădulescu. Inițiativa urmează să fie supusă votului final în Camera Deputaților, iar apoi transmisă Senatului, care este for decizional. Ion Iliescu este inculpat oficial în dosarul Revoluției din decembrie 89. Procurorii militari au adus la cunoștință că este acuzat de infracțiuni contra umanității și mai mult au extins urmărirea penală și pentru alte fapte pentru care nu era nevoie de avizul președintelui. Fapte comise între 27 și 31 decembrie 1989. Procurorii l-acuză pe fostul președinte că a girat decizii militare, unele dintre ele având caracter diversionist. Prin exercitarea autorității de plină, Ion Iliescu ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului, însă nu a acționat în acest sens, precizează magistrații. Un exemplu ar fi psihoza teroristă soldată cu sute de morți. Ion Iliescu a stat ieri o oră la parchetul general, dar nu a comentat inculparea sa. Comisia Europeană dorește să impună obligativitatea includerii datelor biometrice în cărțile de identitate naționale ale țărilor care le eliberează. Măsura vrea să împiedice acțiunile teroriștilor și infractorilor care deseori se folosesc de buletine false pentru a planifica, finanța și comite crimele. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, sunt peste 80 de milioane de europeni care dețin în prezent o carte de identitate ce nu poate fi citită de mașină și fără identificatori biometrici. kilometrici. Printre celelalte măsuri prezentate la Strasburg se numără și interzicerea noilor substanțe chimice susceptibile să fie utilizate la fabricarea explozivilor artizanali și întărirea controlului asupra celor care achiziționează acest tip de produs. Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Protecția Frontierelor, România ocupă primul loc la capitolul documente de identitate falsificate. Pe locurile următoare se situează Italia și Grecia. Ana Stoian, despre faptul că țările Uniunii Europene ar putea fi obligate să includă date biometrice, cum ar fi amprentele digitale pe cărțile de identitate, măsura face parte dintr-un pachet de propuneri privind securitatea blocului comunitar. O statistică arată că România ocupă primul loc din Europa în ceea ce privește documentele falsificate. În Statele Unite, familia Bush este în doliu. A murit Barbara Bush, fosta primă doamnă a Americii. A fost un personaj istoric, unic în istorie și a văzut atât soțul George Bush, cât și fiul George W. Bush la Casa Albă. Barbara Bush a fost spitalizată de mai multe ori în ultima perioadă și s-a stins la vârsta de 92 de ani. În Cuba, președintele Raul Castro se pregătește să predea mâine puterea în vârsta de 87 de ani. Raul a condus Cuba din 2006 încoace, când i-a urmat la conducerea țării fratelui său mai mare, Fidel Castro. După 6 decenii de dictatură în care frații Castro s-au aflat în fruntea țării, adunarea națională trebuie să desemneze acum un nou lider, cu amănunte Iorgheanu și... Raul Castro s-a dirigit în la... Urmează o perioadă de tranziție după ce Raul Castro va renunța la funcția de șef al statului. Am parcurs un drum foarte lung și dificil pentru ca fiii noștri, cei de azi și cei de mâine, să fie fericiți, spunea Raul în martie. Spre sfârșitul anului trecut, confirma într-un discurs în legislativ că în 2018 se retrage. Iată că, miercuri și joi, adunarea națională a fost convocată în ședință. Trebuie să aleagă noul președinte al Consiliului de Stat, principala funcție executivă cubaneză. Neoficial se știe că această funcție de șef al statului ar urma să fie preluată de prim vicepreședintele și numărul 2 al guvernului, Miguel Díaz-Canel, în vârstă de 57 de ani, cel pregătit să devină noul chip al Cubei. Miguel Díaz-Canel a ajuns din 2013 mâna dreaptă a președintelui spre surprinderea generală. Va avea misiuni dificile și cea mai grea, refacerea economiei. Embargoul american afectează în continuare dezvoltarea țării, în condițiile în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a oprit reîncălzirea relațiilor începută din 2014 între Cuba și Statele Unite. Cât despre Raul Castro, el va rămâne la conducerea Partidului Comunist Cubanez până în 2021, când este programat următorul congres. Știrile Europa FM la final, vreme ușor mai caldă decât ar fi normal în această perioadă din an, cu temperaturi maxime între 16 și 24 de grade. Va ploua local în zona montană, pe arii restrânse, în Transilvania, Banat și în dealurile Olteniei și ale Munteniei, în timp ce în restul țării ploile apar izolat. În capitală se anunță o zi mai caldă față de ieri, cer variabil și o maximă de 22-23 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, CSM București o va înfrunta pe Eto Gyor în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Tragerea la sorți a decis că reprezentanta României va întâlni deținătoarea trofeului, iar Vardar Skopje pe Rostov Don. Meciul CSM-ului cu Eto Gyor va avea loc pe 12 mai la Budapesta, unde se va desfășura turneul Final Four. Formația maghiară, pregătită de selecționerul României, Ambros Martin, nu va putea conta pe două jucătoare de bază, accidentate, Nora Morg și Suzana Tomori. Cele două echipe s-au întâlnit în grupe la începutul anului. CSM a câștigat cu 28-22 pe teren propriu și a pierdut în deplasare cu 24-28. Bucureștencele nu aveau preferințe înaintea tragerii la sorți, pe Rostov nu au învins-o în faza grupelor, iar Vardar domina actuala ediție la nivelul statisticilor. Echipa pregătită de rusoaica Irina Dibirova are cel mai puternic atac, 418 goluri marcate. CSM București are a doua ofensivă cu 404 reușite, iar Cristina Neagu este cea mai bună marcatoare dintre toate jucătoarele prezente la turneul final, cu 101 goluri. FC Hermannstadt continuă să surprindă în Cupa României la fotbal. Sibienii din Liga a doua au câștigat pe teren propriu cu 1-0 prima manșă a semifinalei cu Gazmetan Mediaș. Golul a fost marcat de Bogdan Rusu în minutul 39, iar oaspeții au jucat în 10 încă din minutul al 8-lea, când Joao Diogo a primit direct cartonașul roșu pentru o intrare cu talpa. La aceeași fază, arbitrul Sebastian Colsescu l-a trimis în tribune pe antrenorul echipei din Mediaș, Cristi Pustai, care a contestat decizia. Returul se va juca la începutul lunii viitoare. În prima manșă a celeilalte semifinale a Cupei României, CSU Craiova o va primi mâine seară de la 20:30 pe FC Botoșani. CSM Steaua Exim Bank a învins liderul Ligii Naționale de Basket Masculin, pe CSU Sibiu, cu 77-73. Roșalbaștrii au avut 12 puncte avans la pauză, însă finalul a fost strâns. Sibienii au suferit a treia înfrângere în ultimele 5 etape, însă rămân pe primul loc cu 51 de puncte, urmați la 2 puncte de UBT Cluj, care va juca astăzi în această etapă la Timișoara. CSM Steaua Exim Bank este a treia cu 49 de puncte. Da, astăzi avem alegeri la Federația Română de Fotbal. S-a vorbit foarte mult în ultimele zile pe tema asta, pentru că Ionuț Lupescu a strânit ceva controverse indirect din cauza sau datorită susținerii candidaturii sale de către PSD prin Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Aseară au fost ultimele momente de campanie electorală, atât la posturile pro-PSD, gen Antena 3, cât și la Realitatea TV. Toată lumea dorește, practic, domnule, o țară întreagă vrea ca Ionuț Lupescu să devină președintele Federației Române de Fotbal, ceea ce ar putea fi un lucru bun. Este susținut de aproape toți componenții generației de aur a fotbalului românesc. Da, explică oamenilor care nu știu cine votează, că totuși Federația Română de Fotbal, sau votul nu aparține doar câtorva cluburi, sunt foarte multe. Exact, de asta se și face această campanie, pentru că sunt 255 de votanți, membri afiliației Federației, cei mai mulți sunt din Liga a III, de la Asociații Județene de Fotbal, de la Fotbal Feminin, de la Copii și Juniori. A, votează și sunt Academia? Pe care nu-i cunoaște nimeni, sigur. Academia... Nu știu, Liga 4. Nu care vot, nu. Nu? Nu, n-are vot. Asta e problema. Eu cred că asta domnul... e și miza, de-aia este nevoie de sprijinul politicului, pentru că aceste cluburi din Liga 3 și de la Asociații Județene de Fotbal depind oarecum de bani de la autoritățile locale. Burleanu, și-a, actualul președinte al Federației Române de Fotbal, și-a condus mandatul ăsta spre această zonă, adică el a susținut mai mult fotbalul ăsta de Liga 3, fotbalul feminin. Se și vede, astea au performanțe foarte mari, cu Naționala stăm mai prost, dar... Asta e, și aia e ceea ce se vede până la urmă, știi, echipa națională, dar cred că domnul, fotbalul mare. Domnul Dragnea, cred că i-a explicat lui Lupescu că a greșit, adică nu așa se fac niște alegeri cum trebuie să se facă. Da. În primul rând trebuia să candideze singur, cum a candidat dânsul la PSD, și în felul ăsta a luat 97% din voturi. Asta în prima fază. Dar a doua fază, cea adevărată, era nici să nu mai candideze. Practic, punea doar întrebare. Asta o să fie după ce se alege. Da, deci, da, domnul Lupescu, da, da, după ce astăzi se alege. La al doilea mandat. Cât e mandatul, Luca? 4 ani. Da. Peste 4 ani, domnul Lupescu o să facă o adunare și o să întrebe, vreți să fiu în continuare tăticul vostru? Da! Și mi-o să spună, da! Păi așa era pe vremea lui Mircea Sandu. Păi așa o să fie din nou. 5-6 mandate. Gata. Bun, miza o este ca să... și am fost și mai mult decât atât. Ca să încheie, miza în mod particular este organizarea Euro 2020, când o să intre niște bani importanți în federație și totodată fotbalul va deveni foarte vizibil și sprijinul ăsta politic de astăzi s-ar putea întoarce. În freză. Iar... Să spunem că are totuși șansele lui și Marcel Pușcaș, un al treilea candidat. Hai mă, Luca, tu vorbești serios? Bă, da, pentru că este cu două tururi, adică trebuie să aibă, câștigă președinția, se câștigă cu 50 plus 1 din voturi. Deci mai mult ca sigur există un tur 2, cum s-a întâmplat și acum 4 ani când Burleanu a fost cu Vasile Avram în finală. Marcel Pușcaș poate profita de faptul că el e neutru, știi? Că acum unii zic, domne, ce-i porcăria asta, Ionuț Lupescu e susținut de partide politice și prea deșențată campania asta pro-Lupescu. Așa, Burleanu are bubele lui și Marcel Pușcaș e ăla neutru, știi? Adică e... Na. Ok. Doamne, ce problemă deci, avem. Întrebarea e la ce scor câștigă Lupescu, de fapt. Da. În principiu, da, câștigă Lupescu. Bine. Dar n-ai de unde să știi, pentru că asta e important, ce le-a promis și Burleanu în campanie, oamenilor ăstora de la cluburi de fotbal din Liga 3, de la feminin, de la mini-fotbal, nu știm cine are mai mare influență asupra lor, politici. Le-a promis întâlniri cu domnul Dragnea și cu doamna Firea, s-a rezolvat, gata. Ce probleme mici aveți voi cu Lupescu, cu Burleanu. Eu m-am perpelit toată noaptea cu ce piesă să începe azi de ziua lui Vlad. Asta e. Înțelegi și tu, vii cu Lupescu. Vlad, sper că n-am greșit. Ia. Uite asta. Aha, treabă, în da. Sfârșit ceva bun. O dată pe an. O dată pe an. Mamă, și-o dai pune pe toată? Da, are 4 minute și 50 de secunde, nu vreau să ratez nicio secundă. Îți dai seama că ești născut în ziua alegerilor FRF?